someone just to see him. Τέλος πάντων, δεν θέλω να πω περισσότερο για τον φίλο μου τον Ρούμπι. Λοιπόν, να σου πω κάτι, πώς θα κατάφερε ο γατόπαρδος έτσι. Του βγήκε και το μάτι και το όνομα. Έσπασε την παροιμία, τη διέλυσε στα δύο, ε. Έλα, Αποστολή. Έλα, ρε. Να σου πω. Τι θες. Είπα αυτό εδώ το τεχνίδι. Στην πάντα θα κλείσουν τα εργαστήρια. Ναι. Μα αποκλείεται. Σου κάνει και σε ένα εντύπωση. Βορείδει τέτοια πράγματα. Τόσες εκπομπές μαγειρικής έχει. Όλα γλυκά μαγειρεύουν. Πάνε χαλάσουν τα δόντια λωνών για να έχουν δουλειά. Και έχει και παράπονο. Το θέμα δεν είναι ότι έχουμε πολλές εκπομπές μαγειρικής. Τότε. Ότι έχουμε και πολλές πολιτικές μαγειρέματος. Άρε, φίλε. Ψαγμένο, ε. Ψαγμένο. Επίσης, έχω και δεύτερο. Επίσης, εκπομπές μαγειρικής δεν είναι μόνο αυτές που βλέπεις το μοσχάρι να κόβεται στο ξύλο. Είναι και αυτές που σου παρουσιάζουν συνταγές με δημοσκοπήσεις. Αποκλείεται, ρε. Αυτά δεν είναι μαγειρεμένα. Εκεί να δεις μαγείρεμα. Εκεί να δεις μαγείρεμα. Μια ερώτηση. Ναι, τι ερώτηση, για πες. Να σου κάνω μια ερώτηση. Να σου κάνω μια ερώτηση. Τέτοια. Σ' αγαπάει όπως εγώ. Λέγε. Παρόμοια, όχι τέτοια. Να σου πω, ρε, πώς αντέχετε εκεί μέσα. Αντέχουμε. Ξέρω τι θα με ρωτήσεις. Αντέχουμε. Αντέχουμε every καρυδιάς καρύδι. Άιντε, Μαρή.